Yum, sem el gazat bazamba, quem isso é passividade bem, sem que está tão perdido, para não cada que gritar, não, não, não, não. Igual indigent, di que sé que estàs fent i viure de la gent. Perdona que diga, te creus molt valent. A costa dels seus somnis, tu vas fent diners. Vivint de la misèria que viuen els demés. Aprofita la situació, com el que més. A tu sols importa en el fons dels billets. Jo sé el que està passant, perquè i sa passivitat penses que està tot perdut, però encara que lluitar. No, no, no, no, jo sé el que està passant, perquè encara que canviar, l'horta sufreix i però se separar. El capital en menja, no anem a cultivar. El formigó és una plaga que tenim que exterminar. En nom del progrés les fan que especular, però els importa sols quan van a embolsar. Això és una batalla que tenim.